Καλώ τα παιδιά. Γεια σα. Είμαστε ηχογόκριε Μπάρδη και Κωνσταντίνο Πουλή. Γεια σου, εγώ. Τσα. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε στην καινούργια μας εκπομπή και ιδίως τον φίλο μας τον Δήμο που γράφει «Καλησπέρα από τη βροχερή Σουηδία, επιτέλους θα πετύχω το Θάνο». Και βάλει και λεφτά κιόλας γι' αυτό. Είναι η τυχερή σου μέρα, επιτέλους, δηλαδή πέτυχες τη μέρα. Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός που ήθελες να πετύχεις τον, το Θάνο. Δυστυχώς μπορεί να χρειαστεί να βάλεις λίγα λεφτά ακόμα. Όσο βάζεις θα απομακρύνομαι και θα πλησιάζει. Λίγο-λίγο δηλαδή θα... Λίγο-λίγο και θα αποφασίσουμε εμείς πότε θα του πούμε τέλος έρχεται. Λοιπόν, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον, με τον ήχο, μου λέει το control. Δεν πιστεύω ότι εμείς έχουμε κάποιο θέμα με τον ήχο. Δεν γίνεται αυτό. Είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, οπότε, ας ξεκινήσουμε από τα, ουσιαστικά της... τη σημερινή ημέρα, καθώς ξεκινάει η εβδομάδα. Όχι άδεια από τη σημαία ο Καμιλάλης, όχι. Είναι λίγο αδιάθετος. Πού σε Θάνο μου! Θάνο μου που μ' άφησες! Εγώ δεν θέλω να το πάρεις ότι... Δηλαδή εγώ νιώθω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι σαν να έχω το Θάνο μου. Δηλαδή σε κοιτάζω και είναι σαν να βλέπω τα μουσια του αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω καθόλου να νιώθεις μειονεκτικά. Απλώς... Μόλις είπες Θάνο μου που μ' άφησες. Αυτό είπα. Ναι. Μου ξέφυγε. μην το λαμβάνεις υπόψη σου. Λοιπόν, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο εγώ? Εντάξει. Δεν είναι εκεί για να τρελαθείς όσο να πεις. Καλά ήταν. Εγώ για ποιον τα λέω δηλαδή, όταν λέω ότι πρέπει να φεύγετε, να πηγαίνετε σε εξωτικούς προορισμούς και τέτοια. Όχι, όχι. Τι όχι, όχι. Εντάξει τώρα. Καλησπέρα από Γρανάδα, σας αγαπάμε, Νταν και τα Λιρούμπα. Σας ευχαριστούμε, δεν ήταν ανάγκη τώρα, δεν ήταν ανάγκη, αλλή μόνο τώρα, εμείς για την παρέα ερχόμαστε. Εγώ υπάρχει κάτι... Ένα πολύ σημαντικό σχόλιο. Βλέπω εδώ πέρα το κοινό σας περιμένει συνταγές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Α, βέβαια, θα πούμε. Έχετε υποσχεθεί. Ναι, όχι. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, θα πούμε συνταγές, παιδιά. Καλά κάνατε και το λέτε. Θα πούμε συνταγές. Θα πούμε κυρίως συνταγές. Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Εγώ πέρασα καταπληκτικά. Δεν θέλω να τα λέω για να μην νιώθετε μειονεκτικά. Θα ζηλέψουμε. Εντάξει τώρα, δεν θέλω απλώς γιατί μου λένε μετά ότι κάνετε μεγάλη ζωή και τέτοια και δεν θέλω, αλλά δεν, πραγματικά δηλαδή και να προσπαθείτε δύο καλοκαίρια ολόκληρα με καθημερινή έξαλλη ζωή να φτάσετε αυτά που έκανα αυτό το Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρετε. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου σας λυπάται γι' αυτό, ένα άλλο κομμάτι σκέφτεται ότι μου αξίζει. Πες αυτή αλήθεια, η ζωή. Σφινάκια στις πέτσες. Σφινάκια στις πέτσες. Αυτό κασελάκι είναι. Ναι, ναι. Σπέτσες ήταν αυτά τα σφινάκια. Σπέτσες, ναι. Πού θα ήταν, βρε. Στο μεταξουργείο θα ήταν. Και πώς είναι ωραία στις πέτσες? Δεν ξέρω. Δεν έχω πάει, δουλεύω. Το λέει σαν αυταίο εγώ που δεν έχει πάει. Λοιπόν, και θα πούμε και κάτι. Θα πούμε και. Πώς θα λένε αυτά τα ειδήσεις και τέτοια. Αυτά που έχουν σχέση με την πολιτική, ρε παιδί μου, πώς τα λέτε αυτά, επικαιρότητα. Α, λέτε και αυτά εδώ. Γιατί είπες θα ξεκινήσουμε με ένα σημαντικό θέμα και πίστευα κάτι από τα δικά μου. Gossip, κάτι. Που μου αρέσουν αυτά, ξέρεις. Πώς ήταν αυτό που διάβασα πριν να μπούμε, τα θυμάσαι τα ονόματα? Εννοείται. Η Κατέρινα Καινούριου με το Φίλιππο Τσαγκρίδη. Υπάρχουν φήμες για επανασύνδεση. Ήταν 3 χρόνια μαζί. Και τι έγινε με τον Φίλιππο? Τίποτα. Αυτή τον κυνηγάει. Αυτή τον κυνηγάει. Ναι, πήγε αυτός μπουζούκια πίσω κι αυτή. Πήγε αυτός σε μια παράσταση πίσω κι αυτή. Σου λέει τυχαία. Πόσο τυχαία, τόσες παραστάσεις υπάρχουν. Περίμενε, αφού διάβαζα όμως ότι ήταν διαχειτική. Α, συναντήθηκαν απλώς. Συναντήθηκαν, ναι, ναι. Απλώς δεν χαιρετήθηκαν εγκάρδια. Διαχειτικά. Διαχειτικά. Ναι. Λοιπόν. Περισσότερα αύριο. Καλησπέρα, αναρχομπαχαλέιρος και κουνουμαλέι της Φάρμας. Συνεχίζουμε για 2 κιλά κουραμπιέδες. Πόσο ροδόνερο βάζω? Βάλε με το μάτι. Δεν είναι καλή απάντηση αυτή? Και έβαλε και 129 σεκ. Ευχαριστούμε. Πόσα πάρα αυτά, πολύ. 2,5 ευρώ θα είναι αυτά. Τι να σε κάνω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Θα σας έχουμε. Άκου τώρα τι έχει το πρόγραμμα. Θα έχουμε λίγο προϋπολογισμό. Γιατί θα θέλετε να ακούσετε το οικονομικό σας, το αυτό σας, πώς πάει η οικονομία. Θα ρωτήσετε λίγο εμάς, λίγο την κυβέρνηση, για να έχουμε μια ισορροπημένη παρουσίαση. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εμείς είμαστε και λίγο αυτό το γκρινιάρικο, ρε παιδί μου, όταν δεν είσαι στην κυβέρνηση, εννοούμε να είσαι στην κυβέρνηση, να συμμετέχεις στην κυβέρνηση, όχι να στηρίζεις την κυβέρνηση, να είσαι από αυτούς που τρώνε δηλαδή, θέλω να πω που αμείβονται για την εργασία τους από την κυβέρνηση και έτσι αποκτούν και ένα συναισθηματικό δεσμό με την Νέα Δημοκρατία. Αν δεν είσαι από αυτούς, μπορεί να τίνεις να βλέπεις τα πράγματα λίγο πιο αρνητικά. Λοιπόν, ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο. 158 έναντι 142. Mm-hmm. Ναι. Με εξαίρεση τις αμυντικές δαπάνες που εκεί ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια είχε την ειρωνία της Νέας Δημοκρατίας, γιατί λέει χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτή τη στροφή και τα ψηφίζει πια. Γιατί να μην χαρούν οι άνθρωποι. Μιλάτε. Είσαι η κυβέρνηση και σου λέει ο άλλος, μπράβο παιδιά, όλα καλά τα κάνετε. Διάβασα κάτι δηλώσεις του Ναυάρχου, του κυρίου Αποστολάκη. Mm-hmm. Ναύαρχος δεν είναι ο Αποστολάκης. Ναι. Πρώην Ναύαρχος. Πρώην. Εντάξει. Τώρα είναι το δεξί χέρι του Στέφανου Κασελάκη. Ναι. Πάνε μαζί, χιώτες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Διάβασα λοιπόν αυτές τις δηλώσεις του πρώην Ναυάρχου που λέει ότι ναι μεν τα ψηφίζουμε, αλλά δεν είναι διότι θα τα δεχτούμε όλα, δεν είμαστε τέτοιοι. Θέλουμε, λέει, διαφάνεια. Δικαιοσύνη, μήπως. Θέλει να είναι αυτό, αλλά να ξέρουμε όμως τι γίνεται. Θέλουμε διαφάνεια στη συμβάση και κάτι τέτοια έλεγε από αυτά που λες όταν δεν έχεις πολιτικές διαφωνίες. Mm-hmm. Δηλαδή λες θέλω αυτή την πολιτική αλλά το θέλω πιο με διαφάνεια, τιμιότητα. Η τιμιότητα είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό αυτό που απαιτεί η αστική κοινωνία από τον αστό όταν δεν αναδιανέμεται ο πλούτος. Αυτό είναι το ζήτημα. Η τιμιότητα είναι το αντίθετο της δικαιοσύνης. Οπότε, ξαναλέω, είναι μια μορφή ακόμη απομάκρυνσης από οποιαδήποτε παράδοση της αριστεράς θα μπορούσε να εκπροσωπεί αυτό που ήταν κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα πάω και βρίσκω σε λεπτομέρειες πράγματα τα οποία τα βρίσκει κανείς σε βουνά πια πολιτικών δηλώσεων. Αλλά ναι, ψηφίζει τις αμυντικές δαπάνες, δέχεσαι δηλαδή το πλαίσιο αυτό και μετά λες ναι αλλά μην τυχόν και υπάρχει κάποια σύμβαση που... οπότε αυτό ήταν το ένα. Ως προς τον προϋπολογισμό, εσένα εγώ πώς θα τον ψήφιζες, σου άρεσε? Αν σου λέγανε δηλαδή, έχω αυτό τον προϋπολογισμό. Ναι. Τον ψηφίζεις? Ναι, γιατί η κυβέρνηση λέει και με έχει πείσει, όπως και το Σπύρο Παπαδόπουλο άλλωστε, ότι όλα πηγαίνουν καλά, ότι η οικονομία... Μην τα πετάς αυτά έτσι τώρα και ανατινάζεις την κουβέντα. Δεν μπορεί να πετάς το όνομα Σπύρος Παπαδόπουλος και να το προσπεράσουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Είσαι ενημερωμένος, βλέπω. Το είδα, ναι. Το είδα. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, λοιπόν, και έρχομαι έτσι στα δικά μου θέματα, αυτά που μου αρέσουν, τα σωστά, κίτρινα. Σωστά, είδατε πώς. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, που θυμάστε, ήταν με την καμπάνια, πλένουμε τα χέρια μας πολύ σχολαστικά. Πόρε ξέπλυμα εκεί πέρα που έπεσε με τα χέρια. Δεν είχε μείνει τίποτα, μιλάμε από μικρόβιο πουθενά. λέει ότι εγώ είμαι αριστερός. Είμαι πολύ αριστερός. Απλώς δεν με έχει πείσει τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν με έχει πείσει ο Κασελάκης, με έχει πείσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο, λέει, ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε με την καμπάνια, να τον ευχαριστήσει. Του έδωσε τον αριθμό του, που εμείς δεν τον έχουμε, και του είπε ό,τι χρειαστείς, ό,τι θελήσεις, να με πάρεις τηλέφωνο. Το εκτίμησε αυτό ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Καλά, και εγώ θα το εκτιμούσα. Εσάς έχει πάρει τηλέφωνο ο Μητσοτάκης? Δεν έχω τον αριθμό του, δεν. Δεν έχει τον αριθμό του Μητσοτάκη? Όχι, εκείνος μπορεί να έχει τον δικό μου. Μπορεί να μην τον έχει, να βάζει ακουστικά το βράδυ για να κάθεται να ακούει. Το σκέφτεσαι. Όταν μιλάς στο τηλέφωνο, σκέφτεσαι ότι μπορεί να ακούει ο Μητσοτάκης? Μην απαντήσεις. Θέλω να μείνουμε προσιλωμένοι στο θέμα μας. Όντως, ο Σπύρος Παπαδόπουλος το είπε αυτό, παραμένει αριστερός. Είδα τη δήλωση. Τώρα το είδα. Διάβασα τη δήλωση. Οπότε δεν τον έχω ακούσει. Μπορεί να τον αδικεί αυτό που λέω. Το έχω ακούσει. Το έχεις ακούσει. Οπότε δεν αδικεί. Εντάξει, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι αριστερός είναι κανείς στην καρδιά του πάνω απ' όλα. Οπότε, αν κανείς νιώθει αριστερός και στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, σημασία έχει να νιώθει αριστερός. Όπως ο Στέφανος Κασελάκης. Είναι σαν το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, για πες τώρα. Ναι, που λες, με έχει πείσει η κυβέρνηση ότι όλα πάνε καλά, η οικονομία πηγαίνει πολύ καλά. Βζήν. Γιατί τι έχουμε πείσει? Στην επενδυτική βαθμίδα. Που αυτό είναι το μεγάλο μας προτέρημα αυτή τη στιγμή. Η επενδυτική βαθμίδα μπορεί για κάποιους να μην λέει τίποτε, αλλά στην πραγματικότητα τα λέει όλα. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτό που απαγγέλω, που ερμηνεύω αυτή τη στιγμή. Σφραγίζει το τέλος της ξένης εποπτείας. Λέει ότι τελείωσε η περίοδος της αναξιοπιστίας. Αυτό έχουμε τώρα, αναξιοπιστία πόλικη. Είναι ένα ορόσημο, ένα σταθμός στην πορεία μας για συλλογική ορίμανση. Κινητήριος μοχλός ενός υπεύθυνου πατριωτισμού. Πόρε, μιλάμε. Πώς βρίσκει όλες αυτές τις λέξεις που μου αρέσουν, έτσι που με αναστατώνουν, αυτή την ευθύνη πατριώτη. Αυτό με την ευθύνη, δεν ξέρω, το λένε για καλό. Δεν θυμίζει λίγο έτσι, κάπως τα παιδικά σου χρόνια. Είμαι υπεύθυνος αυτό. Η ευκαιρία να αναδείξουμε την καλύτερη πλευρά του εαυτού μας. Αυτό νιώθεις λες και σφουγγαρίζει για να έρθουν τουρίστες, που λέει να αναδείξουμε την καλύτερη πλευρά του εαυτού μας. Εν τω μεταξύ, αυτός είναι λόγος και έτσι όπως το διάβασες, τώρα το καταλαβαίνω, που τον λες μπροστά στον καθρέφτη. Είναι τέτοιος λόγος. Όλες ο Μητσοτάκης είναι κάπως έτσι. Σωστά και αυτό. Και έλεγε τώρα, ρε παιδί μου, ότι κάποιοι στην αντιπολίτευση τα βλέπουν όλα μαύρα. Πώς το λέει. Μόνο λέει μέσα στη Βουλή τα βλέπουν όλα μαύρα. Έξω εμείς. Τυρινταχτά, τυρινταχτά, εντυρινταχτά, τυρινταχτά. Εσείς τα βλέπετε όλα μαύρα. Και αφού του μ' άφησες και πήγες μάλλον άντρα, είναι όλα μαύρα, είναι όλα μαύρα. Τι είναι τώρα, από ποια εποχή είναι αυτά τα τραγούδια. Ο Μητσοτάκης λέει. Υπενθύμησε τι προβλέπει ο προϋπολογισμός για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και άρχισε μετά να απαρίθμει. Όσοι περιγράφουν εικόνα καταστροφής και κυβέρνηση που δεν ενδιαφέρεται, να σας πω ότι μόνο το Δεκέμβριο εκταμιεύονται 717 εκατομμύρια ευρώ για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Μόνο το Δεκέμβριο. Μόνο το Δεκέμβριο. Δηλαδή σκέψου το τι έχει να γίνει Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι. Σκέψου τι έχει να γίνει. Και λέει μετά. 350 εκατομμύρια για δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων. 107 εκατομμύρια σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά. Προκαταβολές επιδόματος θέρμανσης. Διπλό market pass για Θεσσαλία. Σκέψου το. Διπλό market pass. Δηλαδή λες ένα market pass και ένα ακόμα. Δύο market pass. Εντάξει. Μόνο διπλό για Θεσσαλία όμως, επειδή πνίγηκαν ίσως. Αυτό είναι που δεν θέλω. Αυτό είναι που δεν θέλω. Που πας τσουκ να βρεις τώρα το αρνητικό. Τα βλέπω όλα μαύρα, λυπάμαι. Συνέχισε όμως. Καταβολή youth pass. Να ρε κάτι youth pass. Και μέχρι τέλος Μαρτίου, που έλεγα εγώ για το Μάρτιο, προφητικά ίσως θα μπορούσε να πει κανείς, θα επιδοτούνται τα φτωχά νοικοκυριά που θερμαίνονται με ρεύμα. Το μαγκαλάκι επίσης μπορείτε να επιδοτείτε. Και για όλο το 24 θα ισχύουν κοινωνικά τιμολόγια στην ενέργεια. Δηλαδή τι κάνει τώρα. Σου μιλάει για το πώς είναι η κατάσταση στην οικονομία. Και αθροίζει κάτι μέτρα που δίνουν χρήματα αριστερά-δεξιά. Δεξιά κυρίως. Τώρα εντάξει, λέει, τα δίνει σε νέα παιδιά και σου λέει, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε που δώσαμε τόσα λεφτά. Και λες, ρε παιδιά, αυτά είναι λεφτά τώρα, είναι επίδομα θέρμανσης για να μην κρυώνουν. Είναι youth pass που είναι 150 τώρα σε νέους ανθρώπους, με ποσοστά ρεκόρ στην ανεργία των νέων. Εσύ πας και τους δίνεις 150. Πόσες χαρούλες λες να κάνουν, τι είναι, η πέσα είναι, με τι χαίρεται πιο πολύ η πέσα. Κάποια λιχουδιά που χαίρεται. Κοτόσουπα. Κοτόσουπα. Ναι. Και παστίτσιο. Το παστίτσιο το θυμάμαι πολύ οδυνηρά. Mm-hmm. Αλλά και κοτόσουπα. Κοτόσουπα, τρελαίνεται. Ναι. Δεν είναι αυτή η φάση. Γιατί εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι λες, ωραία. Τι είναι λοιπόν αυτά τα εκατομμύρια, τι θα πει 700 εκατομμύρια. Γιατί εγώ, αν είχα στο λογαριασμό μου, ας πούμε, 700 εκατομμύρια, θα μου φαινόντουσαν πολλά. Θα έλεγα, α, έχω αυτά 700 εκατομμύρια στην άκρη. Μπορώ, ας πούμε, να πάρω καινούρια παπούτσια χωρίς να το σκεφτώ καθόλου, αφού έχω 700 εκατομμύρια στην άκρη. Θα αντιλαμβανόμουν ως μέγεθος που αντιστοιχεί σε έναν ατομικό προϋπολογισμό. Αλλά ως μέγεθος που αντιστοιχεί σε έναν κρατικό προϋπολογισμό, τι είναι πολύ και τι είναι λίγο. Είναι πολλά, είναι λίγα τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Σε τι αντιστοιχούν δηλαδή ως προς την πραγματική οικονομική ζωή αυτών των ανθρώπων. Και σε αυτό. Μπορεί να λέει ότι μόνο στην αντιπολίτευση τα βλέπουν όλα αρνητικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο στην αντιπολίτευση. Όλες οι πηγές που έχουμε χρησιμοποιήσει τις τελευταίες ημέρες και στην ανασκόπηση για τα οικονομικά που βασίστηκε και σε δικό σου κείμενο κιόλας και σε όλες τις υπόλοιπες μέρες που εξακολουθήσαμε να συζητάμε με βάση τους οικονομικούς δείκτες αυτούς που χρησιμοποιούσαμε, αφορούν πράγματα πάρα πολύ απλά και χειροπιαστά για το πώς ζει κανείς. Αυτά που λέγαμε, βγάζει, δεν βγάζει το μήνα, πληρώνει, δεν πληρώνει ιατρικά έξοδα κτλ. Ανήκει, λέει, αύξηση της αμοιβής για τις εφημερίες, αλλά θυμόμαστε ότι υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι με τον κόσμο που έχουν. Εσύ είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό κιόλας με ρεπορτάζ. πέρα από το οικονομικό, υπάρχει και ένα ζήτημα αν την παλεύουν οι γιατροί να δουλεύουν όσο δουλεύουν. Ναι, όχι, δεν την παλεύουν. Και σκέφτομαι τόση ώρα που μιλάς ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όλα αυτά είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα. Πραγματικά τόσο καιρό προσπαθεί να ξεγελάσει τον κόσμο, τον κόσμο που δεν έχει να πάει να πάρει λάδι, που το λάδι έχει αντικλεπτικό στο σούπερ μάρκετ, προσπαθεί να τον ξεγελάσει με 5 ευρώ κουπόνια. Και σε όλα αυτά που αναφέραμε εδώ πέρα τα μέτρα, διπλό μάρκετ πας για Θεσσαλία. Μου φαίνεται πολύ χυδαιότητα αυτό το πράγμα. Είναι χυδαιότητα. Τι ακριβώς προσπαθείς να κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους? Ναι, και όσο για τους γιατρούς, εντάξει, φαντάζομαι θα βγουν και οι σχετικές ανακοινώσεις από ΟΕΝΓΕ, από ΕΔΗΝ. Είναι σκέτη κοροϊδία. Αυτά τα χρήματα που τους δίνει είναι ψίχουλα. Και να μην είναι ψίχουλα, πες ας πούμε ότι δεν είναι ψίχουλα, τους δίνει πολλά παραπάνω, τους δίνει εκατομμύρια. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αντοχές. Δηλαδή και ένα εκατομμύριο να δώσεις στο γιατρό που δουλεύει 7 στα 7, 24 ώρες το 24ωρο, εξαντλείται. Τι να το κάνει το εκατομμύριο? Πέφτει κάτω από την κούραση. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, την Τετάρτη έχει πέσει κάτω από την κούραση. Εντάξει παιδιά, άμα δεν μπορείτε να παραιτηθείτε, τι να σας κάνουμε τώρα? Άμα είναι να σέρνεστε, δεν φταίει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, παιδιά, δουλεύει ακατάπαυστα. Δευτέρα, δουλειά. Τρίτη, δουλειά. Τετάρτη, δουλειά. Πέμπτη, φεύγει. Παρασκευή, διακοπές. Σάββατο, Κυριακή επίσης. Δευτέρα μεσημεράκι γυρνάει. Δεν είναι από αυτούς που λένε Κυριακή θα πέσω σε κίνηση. Πάντως τη χρειάζεται την ξεκούραση ο άνθρωπος. Για να παίρνει λίγο δυνάμεις. Γιατί έχει δύσκολη μετά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Για να ετοιμάσει κυρίως τις δικές μας δύσκολες ημέρες. Την Πέμπτη, ναι, τη θεωρώ λίγο θολή την Πέμπτη. Δηλαδή δεν θα το έλεγα τώρα ότι σίγουρα δουλεύει. Αναλόγως στον καιρό. Ναι, εντάξει. Ναι, άμα σου κάνει τώρα. Παιδιά, έτσι και χιονίσει τώρα, δεν τον μαζεύουμε με τίποτα. Πάντως, ναι. Δίνει τα 150 στους νέους. Το οποίο είναι ένα καλό τυράκι. Εν τω μεταξύ, σκέφτομαι σε όλα αυτά. Φαντάζομαι τώρα να είσαι φτωχός στη Θεσσαλία και νέος. Θα πάρεις το διπλό μάρκετ, θα πάρεις το youth pass, θα πάρεις και ρεύμα, και επειδή είσαι φτωχός, επιδότηση για ρεύμα. Ξαφνικά είσαι. Μασούρια θα τα κάνεις. Εντάξει. Τι άλλο θες? Μάλιστα είπε για τους νέους ότι 7 στους 10 το χρησιμοποίησαν. Mm-hmm. Το 150 αυτό, δηλαδή μπήκαν στην πλατφόρμα και το έκαναν. Και θεωρεί ότι βοήθησε και το βίντεο που έκανε ο ίδιος. Και γράφτηκαν μετά 30.000 ακόμα. Εν τω μεταξύ, 7 στους 10 είναι που μένουν ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο, γιατί δεν έχουν να πάνε παραπέρα, μέχρι το σαλόνι. Να σου πω κάτι μωρέ τώρα. Νομίζω ότι η ενηλικίωση είναι υπερτιμημένη. Δηλαδή, υπάρχει μια πίεση προς τον σύγχρονο άντρα να σταματήσει να πιπηλάει το δάχτυλό του, να κάνει διάφορα πράγματα τα οποία είναι στην πραγματικότητα ένα άγχος να τον σπρώξουμε προς το θάνατο. Δεν καταλαβαίνω γιατί δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε. Σταμάτα και είσαι 30 χρόνια, δεν μπορείς να θυλάζεις, ας πούμε. Γιατί δεν μπορεί να θυλάζει κανείς τα 30 του? Θεωρώ ότι όλα αυτά έχουν ένα καπιταλιστικό άγχος. Για να στραφούν οι άνθρωποι αποκλειστικά στην εργασία και να αποσπαστούν από την αγκάλη της μητέρας τους. Να, αυτά δεν μπορώ τώρα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είπε γι' αυτό ότι ευτυχώς έκανε το βιντεάκι αυτό που δεν ξεχνιέται με τίποτα αυτό το βιντεάκι, είναι αυτό με το καπέλο το γνωστό και μπήκαν άλλοι 30.000 στην πλατφόρμα. Που η αλήθεια είναι ότι και εγώ κάνω βιντεάκια για να μπαίνετε στην πλατφόρμα, δεν το κατηγορώ αυτό. Είναι αυτό δεν κάνεις λέγαμε... βέβαια τέτοια. Έχω κάνει χειρότερα. Αν θέλουμε να βάλουμε δηλαδή στη σειρά τι έχω κάνει, μπορώ να πω ότι έχω κάνει πιο γελία βίντεο σίγουρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι μια ατάκα που είχαμε βάλει σε μια παλιά ανασκόπηση όταν έκανε συνεχώς αυτά τα διαγγέλματα που έκανε, που λέγαμε YouTuber προς YouTuber, θέλω να σου πω. Που είμαστε κάπως, ναι, συνάδελφοι. Αν μπορεί το control, αν μπορεί παρακαλώ ο κύριος Μύτικας να μας δείξει, υπάρχει ένα ταλιράκι που έχει μπει που δεν έχουμε ευχαριστήσει τον άνθρωπο. Πού είναι, για να... Θα τον ευχαριστήσουμε βέβαια τώρα και θα βγει και το ταλιράκι στην οθόνη, πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι και κάποιος νέος από αυτούς που πήραν τα 150. Πλάκα, αν είστε εσείς που έχετε πάρει τα 150, για δώστε τίποτα από εδώ. Να το πω πιο ευγενικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε συνδρομή στο The Press Project, να στηρίζετε την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Αν είστε νέοι από την Θεσσαλία. Π.χ. Ναι. Εντάξει, πάντως για τους νέους ετοιμάζει και άλλα πραγματάκια. Π.χ. ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί κάπου γκώσαμε με τα δημόσια. Όλα τσάμπα τα θέλουμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ανάμεσα στις ανακοινώσεις τις σημαντικές. Ότι ανήγγειλε ότι από τον επόμενο μήνα θα προχωρήσει με την νομοθέτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τώρα υπήρχε παλιά ένα, πώς να το πω, ένα συνταγματικό εμπόδιο σε αυτό, αλλά ξέρεις μωρέ τώρα, η ζωή τα, δηλαδή, βρίσκει λύσεις η ζωή. Η φύση απεχθάνεται το κενό και τα δημόσια πανεπιστήμια. Οπότε αν είναι να βρεθεί η λύση, θα βρεθεί. Το είπε, επιβεβαιώνοντας όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται τον τελευταίο καιρό. Οπότε να ετοιμαζόμαστε. Να ετοιμαζόμαστε κυρίως για το να δούμε κι εμείς με απορία αν θα περάσει και αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχω μια απορία, ρε παιδί μου, τι θα γίνει από την πλευρά των φοιτητικών συλλόγων. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο σταθερά επιδιώκεται να περάσει από πολλές διαδοχικές κυβερνήσεις. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι των διεκδικήσεων του φοιτητικού κινήματος, η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Οπότε θα ήθελα να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια αντίδραση δυναμική. Να ακούσουμε, δηλαδή, λίγο μπαμπούμ, πώς το λένε, όχι, δεν έπρεπε να το πω αυτό. Κοίταξε, αντιδράσεις θα υπάρχουν και θα υπάρχουν και έντονες, ωστόσο... Πόσο έντονες, αυτό θέλω, έντονες, αν μπορώ να παρακινήσω σε αγωνιστική δράση. Πρόσεξε την προσεκτική γλώσσα. Ωραίο. Απλά σκέφτομαι και είναι πάρα πολύ θλιβερό το ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να φέρει κάτι, να το ψηφίσει μόνη της και όλα ωραία και καλά. Κάνει ό,τι θέλει. Άρα πρακτικά θα υπάρξουν αντιδράσεις, αλλά σε ουσιαστικό επίπεδο αυτό μια χαρά θα περάσει. Εκτός αν οι αντιδράσεις είναι πολύ έντονες, όπως είπες. Εντάξει, να δούμε. Ξαναλέω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο παραδοσιακά συγκεντρώνει πολύ έντονες αντιδράσεις εκ μέρους των φοιτητών, οπότε τι να πω, θα είναι πολύ μεγάλη ήττα αν μπορέσει να περάσει αυτό με περιορισμένες ή συμβολικού τύπου διαμαρτυρίες. Θα είναι πολύ θλιβερό, αλλά εδώ που τα λέμε, εντάξει, και τι δεν είναι. Δεν είναι ότι θα εκπλαγούμε κιόλας, είναι κάτι μάλλον πιθανό. Γογό. Πώς σε λένε γογό? Αυτή είναι μια βασική συζήτηση εδώ πέρα. Κοίταξε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Θα το πω και ακόμα μία, δεν θα κουραστώ να το πω. Επειδή πολλοί με ρωτάτε, μπορείς να πεις. Επειδή ο κόσμος ενδιαφέρεται. Υπογράφω γεωργία. Είναι το επαγγελματικό μου το επίσημο. Okay. Αλλά τώρα από παιδάκι, επειδή είμαι και μια γλύκα, εγώ με λένε. Καταλαβαίνεις. Κι εγώ μια γλύκα είμαι, αλλά... Ωραία, εντάξει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα χρήματα, τα οποία τα βλέπω συνεχώς να περνάνε από μπροστά μου. Και Κωνσταντίνε, το ξεχνάς. Ντροπή. Τι πράγμα? Ξεχνάς τα χρήματα, εδώ μας βάζουν λεφτά. Εγώ μπορώ να ξεχνάω πολλά πράγματα στη ζωή μου, αλλά το χρήμα δεν το ξεχνάω ποτέ. Το 1 ευρώ. Ναι, Κωνσταντίνε μου, έτσι θα το περάσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει και ένα σχόλιο από κάτω. Τροφική δηλητηρίαση από χθες. Η φάρμα ήταν ό,τι χρειαζόμουν για να φτιάξω το στομάχι μου. Μπράβο, όχι, παιδιά. Τώρα θα φτιάξει το στομάχι. Και όσοι δεν έχετε ήδη τροφική δηλητηρία, θα πάθετε τώρα, γιατί στο επόμενο θέμα που θα σας παρουσιάσουμε έχουμε γύρω στα 22 βίντεο με Άδωνη Γεωργιάδη. Να το χορτάσετε. Ναι, εντάξει, να μην είναι 22, ας πούμε, να είναι 18, 19. Βάλτε το μεσημεριανό σας, δεθείτε και απογειωνόμαστε. Λοιπόν, έχει τελειώσει το θέμα της λαθρομετανάστευσης με το πιο απρόβλεπτο τρόπο. Εκεί που δεν το περίμενες, θυμάστε που ερχόντουσαν κάτι λαθρομετανάστες στη χώρα μας και μας παίρνανε τις δουλειές, τις κόρες, που μας γεμίζανε αρρώστιες, εγκληματικότητα. Τελικά εντάξει, δεν θα συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε αρχικά την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, να πούμε ότι από ό,τι λένε οι πληροφορίες, η κυβέρνηση είχε υπόψη της απλώς να το περάσει στα ψιλομουλοχτά αυτό. Δεν πήγε καλά το μουλοχτό, δηλαδή να περάσει ως τροπολογία στο νομοσχέδιο αυτό που πέρασε, όπου παρεμπιπτόντως θα λεγόταν και ότι όσοι βρίσκονται ήδη στη χώρα, αν δεν έχουν ποινικό μητρό και έχουν μόνιμη εργασία, θα μπορούν να έχουν χαρτιά νόμιμης διαμονής και εργασίας. Υπήρξε μια αντίδραση εκ μέρους του Αντώνη του Σαμαρά. Αν μπορούμε να δούμε την φωτογραφία από το tweet του «Όχι, αυτός είναι ο κύριος Νατσιός, δεν έχουμε, θα δούμε σε λίγο την αντίδραση», γιατί είχαμε αντιδράσεις και από την ελληνική ακροδεξιά για το θέμα. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει σε βίντεο, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς έγραψε ότι η Ελλάδα είναι με χώρα, όχι χώρος, και ότι θα πρέπει να το ξανασκεφτούν και να το πάρουν πίσω, και βεβαίως αυτό προφανώς δημιούργησε ένα κλίμα κάπως εκρηκτικό. Γιατί ήταν μια ευκαιρία, τους τα είχε μαζεμένα. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ευαίσθητος στα ζητήματα του πατριωτισμού. Θέλω να πω ότι είναι κάποιος ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια κάνει καριέρα λέγοντας αρλούμπες στον κόσμο. Και θα το δούμε και στην προκειμένη περίπτωση, ότι αυτά τα οποία λέγονται για το ζήτημα αυτό είναι απλώς εξωφρενικά. Δηλαδή, θα δούμε την τοποθέτηση του Υπουργού που εξηγεί με ποιο σκεπτικό το κάνανε αυτό. Φαίνεται ότι αυτό που συνέβη είναι ότι όταν δημιουργήθηκε το θέμα με την αντίδραση του Αντώνη Σαμαρά, μετά χρειάστηκε κάποιος να παρέμβει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας πολύ κατάλληλος για να παρέμβει, γιατί και καλές σχέσεις με τον Αντώνη Σαμαρά έχει και μίλησε με πολύ σεβασμό, και είναι και ο άνθρωπος που έχει την κλασική δεξιά ευελιξία που ό,τι και να του πεις μπορεί να το υπερασπιστεί. Θες λαθρομετανάστες, λαθρομετανάστες. Θες να πεις το ανάποδο, θα πεις το ανάποδο. Και θα δούμε και ένα βίντεο στο οποίο εξηγεί το ζήτημα της χρήσης του όρου λαθρομετανάστης, και θα προσπαθήσω να συζητήσω γιατί μου φαίνεται εντελώς παραπλανητική αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κερίδη για την άδεια διαμονής σε μετανάστες μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα. Βεβαίως. Πάμε να δούμε το βίντεο. Είναι η συγκεκριμένη ρύθμιση νομιμοποίηση? Κάνουμε τους παράνομους νόμιμους, όπως θα έλεγε ένα προβοκατόρικο πρωτοσέλιδο, ή κάποιοι ίσως σπεύσουν να πούν? Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι ξεκάθαρα όχι. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για νομιμοποίηση. Δίνουμε απλώς ένα δικαίωμα πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε αυτούς που έχουν συμβόλαιο, θέλουν και μπορούν να εργαστούν, και δεν δίνουμε κανένα άλλο δικαίωμα. Είναι ένα δικαίωμα προσωρινό, στο βαθμό που έχει ο άλλος εργασία, για 3 χρόνια, και υπόκειται σε συνεχή έλεγχο. Ωστόσο, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αντέδρασε με δημόσια δήλωση, ζητώντας να αποσυρθεί αμέσως η διάταξη. Η ευνηδιαστική κατάθεση τροπολογίας που χορηγεί νέου τύπου άδεια διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών είναι λανθασμένη. Στην πράξη, νομιμοποιεί όλους τους λαφρομετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα εδώ και 3 χρόνια, και μάλιστα σιλίδιν, δίχως ουσιαστικό έλεγχο της ταυτότητας καθενός από την πολιτεία. Και αυτό την ώρα που το μεταναστευτικό συγκλονίζει όλη την Ευρώπη, η οποία αναζητεί αυστηρότερη πολιτική. Η χώρα μας, με αυτήν την τροπολογία, γίνεται επί της ουσίας φάρος προσέλκυσης λαφρομεταναστών. Σκέψου τι έχει να γίνει εγώ. Σκέψου εδώ πέρα. Θα γεμίσει η χώρα λαθρομετανάστες. Είναι φοβερό αυτό. Θα μας πάρουν τις δουλειές, αλλά θα μαζέψουν τις ελιές. Είναι μόνο για να εργάζεσαι στην Ελλάδα. Τίποτε άλλο. Αυτό είναι Αδόνης Γεωργιάδης που διαβάζω τώρα. Δουλεύεις στην Ελλάδα, πληρώνεις ένσημα, αποκτάς συνταξιοδοτικά δικαιώματα, συμβάλλεις στο ασφαλιστικό σύστημα και έτσι μειώνουμε τη μαύρη εργασία. Αποκτάμε νόμιμα εργατικά χέρια χωρίς να μπορείς να πας να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Χωρίς να μπορείς να φέρεις την οικογένειά σου από το εξωτερικό. Ό,τι διαβάζω στο διαδίκτυο ως κριτική στη διάταξη, αυτή είναι εντελώς λάθος. Προσέξτε τι γίνεται τώρα. Στη συνέχεια, ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα προσπαθήσω να περιγράψω μετά πώς προσπάθησε να το αντιμετωπίσει αυτό, χρησιμοποιώντας τη λέξη λαθρομετανάστευση, προκειμένου και να το κάνει και να ερεθίσει αριστερά αντανακλαστικά, χρησιμοποιώντας μια τάχα μου προκλητική λέξη. Και έχω να τον ενημερώσω αυτό, ότι νομίζω ότι μας προκαλεί αυτή η λέξη, νομίζω ότι μας σοκάρει όταν λες τη λέξη λαθρομετανάστης. Εδώ τους πνίγεται. Πραγματικά δηλαδή πιστεύεις ότι θα εξεγερθούμε επειδή χρησιμοποιήσεις τη λέξη λαθρομετανάστης την ώρα που αναγκάζεσαι να αποδεχθείς ως απολύτως εύλογη την επιχειρηματολογία των ανθρώπων που λένε εδώ και τόσα χρόνια γιατί τους έχετε αυτούς χωρίς χαρτιά? Θέλω εγώ, αν μου επιτρέψεις, να πω μια κουβέντα κάπως πιο γενική γι' αυτό. Θυμάστε την έννοια της μεταλήθειας? Ήταν η λέξη της χρονιάς, νομίζω το 2016, στο λεξικό της Οξφόρδης. Ξεκίνησε να συζητείται πάρα πολύ έντονα για το πώς είχε αρχίσει μια περίοδος στην πολιτική όπου θα έπαιζε πια πολύ μικρότερο ρόλο από όσο συνέβαινε μέχρι τότε στη δημοσιογραφία και στην ακαδημαϊκή έρευνα για την πολιτική, η αναντιστοιχία μεταξύ γεγονότων και γλώσσας. Δηλαδή, το να λες κάτι το οποίο δεν ισχύει, δεν πειράζει και τόσο. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Αυτό συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το λέω συχνά, κάποιες μήνες θα το κάνω και ένα μικρό κειμενάκι. Όλος ο αντιμεταναστευτικός λόγος βασίζεται σε πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αντικειμενική βάση. Δεν υπάρχει καμία πραγματολογική τεκμηρίωση σε ό,τι αφορά το οικονομικό. Ποτέ κανένας οικονομολόγος δεν μας έχει πει ότι το πρόβλημα της χώρας είναι η μετανάστευση, ότι παίρνουν δουλειές. Αντιθέτως, ξέρουμε ότι όχι μόνο παραβιάζουμε τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων με το να δουλεύουν σαν σκλάβοι στα φραουλοχώραφα, ξέρουμε ότι στην περίπτωση, ας πούμε, των Αλβανών που έχουν έρθει από νωρίτερα, τους κλέβουμε ομά της συντάξης. Αυτό κάνουμε. Αυτά που λέει ανερυθρίαστα τώρα ο Υπουργός, ότι τι πρόβλημα έχετε που θα συμβάλλουν και στα ασφαλιστικά ταμεία και τέτοια, αυτά είναι πράγματα τα οποία λέμε εδώ και χρόνια και τα οποία αντιστρατεύονται στη βάση του, στον πυρήνα του, το ρατσιστικό επιχείρημα ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται και επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, κλέβοντας δουλειές, πρόχνοντας την ανεργία, επιβαρύνοντας τα ασφαλιστικά ταμεία. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι μετανάστες είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε παραγωγικές ηλικίες και γι' αυτό είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν και δεν παίρνουν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και η αλήθεια είναι ότι όταν φτάνουν σε ηλικία πια για να πάρουν, δεν τους τα δίνουμε. Αυτό έχει συμβεί με τους Αλβανούς, ξαναλέω, οι οποίοι έχουν γίνει θύματα του ελληνικού κράτους, θύματα κλοπής των συντάξεών τους. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Υπήρξε, από ό,τι φαίνεται, πίεση προκειμένου να μπορέσουν να υπάρξουν εργατικά χέρια σε τομείς που δεν είχαμε να δουλέψουν. Δεν είχαμε. Είναι οι αγροτικές εργασίες, είναι ο τουριστικός τομέας, είναι αυτά που παραδεχόταν ο Άδωνος Γεωργιάδης, που ξεκίνησε μετά να διευκρινίζει ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, στον τουρισμό ή σε κάποια επαγγέλματα υπάρχουν ανάγκες, και άρχισε να λέει κάτι χώρες που του φαινόταν ότι θα περάσει πιο καλά, και άρχισε να λέει άσχημα είναι να έρθουν Ουκρανοί εδώ πέρα, άσχημα είναι τον Αγκόρνο Καραμπάχ να έρθουν Αρμένοι, και αρχίζει να λέει τώρα χώρες που, να μην πει Πακιστανία, ας πούμε, υπάρχουν και τέτοιες συμφωνίες, και τα λέει όλα αυτά προκειμένου να μπορέσει να απευθυνθεί σε αυτό το κοινό και να μην του πει κατάμουτρα ότι πουλάγε φούμαρα τόσο καιρό. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Καλά, ο Σαμαράς του έχει κάνει καριέρα μια ζωή ολόκληρη και με το Μακεδονικό και με όλα. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παντρευτεί τα φούμαρα και κάνει όλη του την πολιτική σταδιοδρομία αγκαλιά με τα φούμαρα. Και στην προκειμένη περίπτωση, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λαθρομετανάστες. Εγώ, θέλεις να σχολιάσεις κάτι, με συγχωρείς, το έχω πάρει. Όχι, μονότερμα. Όχι, σ' ακούω, συμφωνώ πάρα πολύ. Εντάξει, ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι και παιδί του πολιτικό τέκνο του Σαμαρά και του Γιώργου Καρατζαφέρη. Να πούμε επίσης ότι ο Άδωνης, μιας και ρωτήθηκε το πρωί για τον Αντώνη Σαμαρά, φαίνεται βασικά ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει βγει από το κάδρο. Δηλαδή όλοι οι βουλευτές, οι γαλάζιοι που αντιδρούν σε αυτή την τροπολογία στοχοποιούνται, εκτός από τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί δεν είναι το ίδιο με τους άλλους. Παρ' όλα αυτά, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε το πρωί στο Μέγκα, δεν νοείται βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να μην ψηφίσει μια κεντρική πολιτική της κυβέρνησης. Όταν είσαι σε ένα κόμμα, δεσμεύεσαι από τις αποφάσεις του κόμματος. Αν θες να κάνεις τη δικιά σου πολιτική, χαιρετάς και κάνεις κάτι άλλο. Ωστόσο, είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι ένας απλός βουλευτής, είναι πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, και άρα έχει διαφορετικά περιθώρια αυτονομίας. Οπότε, κομματική πειθαρχία για τους υπόλοιπους, με τον Αντώνη Σαμαρά δεν βάζεις, τσακώνονται. Δεν μπλέκεις. Λοιπόν, να δούμε λίγο για τους λαθρομετανάστες τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μας λέτε ότι είναι δύσκολη η δουλειά μας και ακούμε Άδωνη Γεωργιάδη. Φάτε τώρα Άδωνη Γεωργιάδη και εσείς στη μάπα να συνέλθετε. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Σαμαράς είπε λαθρομετανάστες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Εγώ λέω πάντα λαθρομετανάστες. Το είπα πριν από λίγο στην εκπομπή μερικών δευτερολέπτων. Ναι, αυτό θα το άκουσα πάλι. Γι' αυτό, και γι' αυτό οι παράνομοι μετανάστες στην ελληνική γλώσσα ονομάζονται λάθρομετανάστες. Ναι, αλλά έχουν και αυτή τη ζωή. Σημαία αυτό, θυμάστε στη Βουλή από τα κόμματα της αριστεράς. Πράγματι, αριστερά, όσοι έχουν διαβάσει βιβλία όπως το 1984 του Τζορτζ Όρουελ, ξέρουν ότι η αριστερά πολλές φορές μέσω των λέξεων προσπαθεί να επιβάλλει την ιδεολογική της ηγεμονία. Σε αυτό εγώ δεν υποχωρώ ποτέ. Η ελληνική γλώσσα υπερέχει. Η τροπολογία αυτή νομιμοποιεί. Ένα λεπτό, ρε παιδιά, μου κάνετε μία ερώτηση. Αφήστε να απαντήσω. Θα τα πούμε εδώ πέρα. Δεν βιαζόμαστε. Χρόνο έχουμε. Είναι ένα άγχος έχετε. Μην έχετε άγχος. Αφήστε να απαντήσουμε λίγο. Τους και τους κανόνες, εμείς λοιπόν, να εξηγήσετε το λαθρομετανάστες πρώτα. Είχα μια αντιδικία χθες με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Εξηγήστε το. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα το λάθρο, το λάθρα, το έχει για το παράνομο, για το κρυφά δηλαδή. Αυτό είναι το λάθρα. Δεν το συνδέει με την ανθρώπινη ιδιότητα. Αντιθέτως, το συνδέει με τον χαρακτηρισμό μιας ανθρώπινης ύπαρξης. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να είναι επιβάτης σε ένα πλοίο ή να είναι λαθρεπιβάτης. Mm-hmm. Δεν πάβει να είναι άνθρωπος, ούτε λέει και να τον πετάξω στη θάλασσα. Κάποιος μπορεί να είναι κυνηγός νόμιμος ή να είναι παράνομος. Απλώς ο παράνομος λέγεται λαθροθύρας. Μπορεί να έρχονται για μια καλύτερη κάποιος ζωή. Κάποιος μπορεί να είναι έμπορος νόμιμος και κάποιος μπορεί να είναι παράνομος. Αυτό λέγεται λαθρέμπορος. Σε μια εμπόλεμη περιοχή. Άρα όλη η κουβέντα περί της δίθεν ρατσιστικής χρειάς του όρου λαθρομετανάστης είναι μια ανοησία της αριστεράς. Εν τω μεταξύ, του λέει και ο δημοσιογράφος, μα κάποιος μπορεί να έρχεται για μια καλύτερη ζωή. Γιατί μπορεί να έρχεται, ας πούμε. Έρχεται για μια καλύτερη ζωή, να μην έρθει. Τι πάει να πει καλύτερη ζωή. Καλή ζωή είναι για μας. Να σου πω τι νομίζω ότι συμβαίνει με αυτή την φάση με τους λαθρομετανάστες και με τις εξηγήσεις που δίνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι μια κουβέντα που την έχω παρακολουθήσει πολλές φορές. Και τη νομική πλευρά της και τη φιλολογική πλευρά της. Αυτά που έχει, αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή τα έχουν πει 100 φορές, τα ξέρουμε. Τι γίνεται όμως εδώ πέρα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αναγκάζεται υπό την πίεση της πραγματικότητας να παραδεχτεί πράγματα τα οποία είναι εντελώς αυταπόδεικτα, όπως ότι δεν σου κλέβουν τις δουλειές, δεν κάνουν κακό στην οικονομία, τους χρειάζεσαι, σκάσε άστους, επιτέλους να δουλεύουν νόμιμα και όχι με μαύρα αυτοί οι άνθρωποι. Είναι εντελώς απαράδεκτο ότι αναγκάζονται να δουλεύουν σε συνθήκες που είναι ανασφάλιστοι και ο άλλος ξαφνικά τους εκβιάζει ότι αν ζητήσουν τα λεφτά τους θα πάει και θα τους καταδώσει. Οπότε, αντί να κάνει αυτή την κουβέντα, τι κάνει? Πετάει το πυροτέχνημα με τους λαθρομετανάστες προκειμένου να πει στο ακροδεξιό κοινό το οποίο γλύφει ότι μπορεί εγώ να κάνω αυτό, αλλά μην ανησυχείς, τους λέω λαθρομετανάστες. Και μάλιστα αυτό ήταν πολύ, ήταν χτύπημα κάτω από τη ζώνη, γιατί ανέφερε τη φάρμα των ζώων και τον George Orwell και έλεγε αυτό για το πώς σημασία έχει η γλώσσα που χρησιμοποιούμε και πώς λειτουργεί στην προπαγάνδα. Ρε υπάγαινε από το χάμο. Αυτό που γίνεται είναι ότι αναγκάζεσαι να παραδεχτείς πράγματα αυταπόδεικτα για τη δική μας πλευρά, τα οποία τα λέμε όλο τον καιρό που κάνατε τη μεταναστευτική ρητορική και εμείς λέγαμε τα πολύ απλά πράγματα τα οποία τώρα υποχρεώνεται να παρουσιάσει ως πορίσματα της κοινής λογικής. Αυτό είπε. Αυτό είπε σε υπεράσπισή του δηλαδή, ότι εντάξει, αυτά που λέμε, όποιος το διαβάσει θα δει ότι είναι απλά θέματα κοινής λογικής. Προφανώς καλύτερα να μην δουλεύει μαύρα ο άλλος, να προσφέρει στα ασφαλιστικά ταμεία σοβαρά. Σοβαρά. Και στο δημογραφικό. Από πότε, ρε φίλε, θεωρείς εσύ ότι θα συνεισφέρουν στην επίλυση του δημογραφικού? Αυτό είναι πλήρης αναίρεση του ρατσιστικού επιχειρήματος. Εγώ μπορεί να το λέω δηλαδή, γιατί δεν είμαι ρατσιστής και μπορώ να πω ότι όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται εδώ πέρα, εργάζουν, κρατάνε όρθια τα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί η χώρα μας γερνάει. Εσύ πώς το λες αυτό ότι ξαφνικά θα είναι το ίδιο, είτε είναι Έλληνες είτε δεν είναι? Εγώ το λέω επειδή δεν είμαι ρατσιστής. Εσένα πώς σου ήρθε και το λες? Αυτό είναι το ερώτημα. Και ο άλλος πετάει μετά το πυροτέχνημα με τους λαθρομετανάστες, προκειμένου να πούμε εμείς, α, μην τους λες λαθρομετανάστες, και να γίνει αυτή η κουβέντα και να μπορεί να ανακτήσει το ακροδεξιό του κύρος, μιλώντας για λαθρομετανάστευση και λέγοντας ότι εγώ δεν υποχωρώ στην αριστερά και κάτι τέτοια. Ξέρεις κάτι, εγώ έχω φιλολογικές ανησυχίες, είμαι λογοτέχνης, με νοιάζει πάρα πολύ η χρήση της γλώσσας, αλλά την ώρα που παραδέχεσαι pushbacks στην ομιλία σου, με συγχωρείς, αλλά η ιεράρχηση που κάνω είναι πολύ διαφορετική. Και σε ένα γενικότερο πλαίσιο, πέρα από τον όρο λαθρομετανάστης που χρησιμοποιεί για να χαϊδέψει τα αυτιά των δεξιών, παύλα ακροδεξιών, σε ένα γενικότερο πλαίσιο παρουσιάζει αυτή την τροπολογία σαν να φέρνει μόνο εργάτες. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, θα τους έχουμε απλά για τη δουλειά. Απλά θα έχουμε εργατικά χέρια, τίποτα άλλο. Τους δίνουμε άλλο δικαίωμα. Δεν θα έχουν κανένα άλλο δικαίωμα. Τα είπες πολύ ωραία. Θες να προχωρήσουμε? Η κυβέρνηση αυτή, λέω μόνο το. Ναι, ναι. Το κομμάτι για τα pushbacks, το οποίο είναι σοκαριστικό βεβαίως. Η κυβέρνηση αυτή, στα 4 χρόνια που είναι η κυβέρνηση, έχει μειώσει δραστικά τις μεταναστευτικές ροές, έχει κλείσει τα σύνορα. Με αποτέλεσμα, όλοι οι αριστεροί, πτέρυγα του Ευρωκοινοβουλίου και τα αριστερά κόμματα της Ευρώπης, να κατηγορούν την κυβέρνηση και προσωπικά τον Μητσοτάκη ως τον ηθήνοντα νου των pushbacks και των καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αιγαίο και αλλού. Και λέει τώρα, είναι δυνατόν ο ίδιος πρωθυπουργός που κατηγορεί τα πόλη την αριστερά της Ευρώπης ως ο ηθήνων νους των pushbacks να είναι πρωθυπουργός των ανοιχτών συνόρων? Είναι δυνατόν να είναι ο ίδιος άνθρωπος ταυτόχρονα και τα δύο? Και λες, τώρα, για πες μου, δηλαδή σκέφτηκες ότι είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιήσεις τα pushbacks για να πεις ότι δεν είσαι υπέρ των ανοιχτών συνόρων που δίνεις εργασιακά δικαιώματα σε αυτούς που δουλεύουν εδώ πέρα σαν σκλάβοι? Αυτό είναι το επιχείρημα που σκέφτηκες? Δηλαδή ως υπεράσπιση σου απέναντι στην άκρα δεξιά είπες μην ανησυχείτε, τους πνιγώ, επειδή υποχρεώθηκες να αποδεχτείς ότι λες ηλιθιότητες εις ό,τι αφορά τα εργασιακά και την οικονομία? Σε όλα λένε μπούρδες. Σε όλα, δηλαδή σε ό,τι πιάσουμε στο μεταναστευτικό, έχουμε πει για την εγκληματικότητα. Υπάρχει το βιβλίο της Νατάσας Τσουκαλά που εξηγεί το πώς εμφανίζεται αυξημένη εγκληματικότητα των μεταναστών σε πείσμα των στοιχείων. Για την υγεία θυμόμαστε που θα ερχόντουσαν εδώ πέρα και θα μας φέρναν αρρώστιες και μας ήρθε από τα Ιεροσόλυμα ο κορονοϊός. Σε όλα αυτά τα παιδιά πάντοτε λένε βλακίες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Γιατί είναι αυτό που ξεκινά, αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε στην αρχή. Δεν έχουν καμία σημασία τα γεγονότα. Ό,τι και να λες τώρα, χτυπήσου κάτω ρε παιδί μου, να του πεις 100 φορές, να φέρεις 100 μελέτες, τώρα που είναι οι μελέτες φέρτετες, που να λένε ότι φίλε μου δεν υπάρχει, δεν μας κλέβουν, τους κλέβουμε. Αυτό γίνεται, δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα για να επιστρέψουμε μια τηλεφωνική συνομιλία για το επόμενο θέμα μας. Επιστρέψαμε. Κωνσταντίνε, να βάλεις την παρέα τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Στάθη Γκότση, ο οποίος είναι ιστορικός, αλλά εκτός από το να είναι ιστορικός, έχει μια σημαντική εμπειρία και λογική με τα ζητήματα της, πώς να το πω, της πολιτικής διαχείρισης του παρελθόντος, οπότε ένας άνθρωπος τον οποίον συχνά ανατρέχουμε για να μας διαφωτίσει. Για το ζήτημα αυτή τη φορά της ανάθεσης σε ιδιώτες των εισιτηρίων της Ακρόπολης. Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε και στους ακροατές σας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Έρχεται λοιπόν το πρωί, μας κάει η είδηση ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αντιδρά στην ανάθεση σε ιδιώτες των εισιτηρίων στην Ακρόπολη. Λέμε τι γίνεται πάλι, τι πάει να περάσει νύχτα. Γιατί μας έλειπε και μια ιδιωτικοποίηση, όσο να πεις. Και φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση του ΟΔΑΠ να ιδιωτικοποιήσει την έκδοση και τον έλεγχο των εισιτηρίων της Ακρόπολης. Τι συμβαίνει? Δεν υπάρχει απλώς πρόθεση, υπάρχει δρομολογημένη μία διαδικασία. Έχει βγει δηλαδή ένας ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός από τις 30 Νοεμβρίου για να δοθεί στην ανάδοχη εταιρεία, σε όποιον κερδίσει αυτόν τον διαγωνισμό, να αναλάβει όχι απλώς την έκδοση των εισιτηρίων, δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά την υποστήριξη των εργασιών αυτών, δηλαδή την υποκατάσταση του προσωπικού στον χώρο της Ακρόπολης, από προσωπικό της εταιρείας που θα αναλάβει αυτή τη δουλειά. Να εκδίδει δηλαδή και να διαχειρίζεται τα εισιτήρια της Ακρόπολης. Δεν το κάνανε καλά οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού που το κάνανε μέχρι τώρα? Δεν υπονοείται κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, υπήρχαν κατά καιρούς διάφορες καταγγελίες για το σύστημα που έπεφτε ή για προβλήματα που υπήρχαν στην διαχείριση του προσωπικού, των επισκεπτών, δηλαδή της ροής των επισκεπτών. Αυτό όμως έχει να κάνει με τον ευρύτερο σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο επισκέπτονται οι επισκέπτες στην Ακρόπολη. Ή αν το σύστημα πέφτει, προφανώς δεν φταίνει οι εργαζόμενοι, φταίει το σύστημα. Δεν θα το κάνει καλύτερα δηλαδή ένας υπάλληλος μιας ιδιωτικής εταιρείας αυτό. Άλλωστε, έχει έρθει στη δημοσιότητα και επιστολή 75 εργαζομένων στην Ακρόπολη, αρχαιοφυλάκων, μεταξύ των οποίων αξίζει να σημειωθεί ότι είναι και οι αρχιφύλακες της Ακρόπολης, ή για να είμαι ακριβής, η μέχρι πρότινος αρχιφύλακας της Ακρόπολης, γιατί μετά την προσυπογραφή της καταγγελίας αυτής απομακρύνθηκε από τη θέση της, μετακινήθηκε δηλαδή από την Ακρόπολη στον Κεραμικό. Στην επιστολή αυτή βγαίνουν στη φόρα διάφορα πράγματα που συνέβαιναν όλο το προηγούμενο καλοκαίρι με το σύστημα έκδοσης των εισιτηρίων, για την πτώση του με προφορικές εντολές για να μπορέσει να λειτουργήσει, για την χρησιμοποίηση προσωπικού για άσχετους λόγους και πάει λέγοντας. Για το ότι συντηρούσαν ήδη οι εργαζόμενοι πολλές φορές τα τουρνικέ, αυτά τα μηχανήματα που γυρνάνε δηλαδή όταν ακυρώνεται το εισιτήριο. Όταν λέμε τα συντηρούσαν οι ίδιοι, με ποιον τρόπο δηλαδή? Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή αγόραζαν από την τσέπη τους μπαταρίες για τη λειτουργία τους. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Α, κυριολεκτικά τα συντηρούσαν δηλαδή. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Από την πλευρά της κυβέρνησης, ποιο είναι το επιχείρημα? Δηλαδή εμείς συνεννοούμαστε, καταλαβαίνουμε, ωραία, ιδιωτικοποίηση, κακό, αυτά. Δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα. Δεν έχει αιτιολογηθεί. Δεν έχει αιτιολογηθεί αυτό. Ξαφνικά έσκασε 30 Νοεμβρίου ένας δημόσιος διαγωνισμός με αυτό το αντικείμενο που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά. Στον διαγωνισμό τι αναφέρεται? Έχει υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση? Δηλαδή φαντάζομαι ότι κάπως πρέπει αυτό να εξηγείται έστω σε μία πρόταση. Ποιο πρόβλημα επιλύεται δηλαδή με αυτή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών? Αυτό είναι η επιχειρηματολογία. Δεν έχει ζητήσει κανείς να το εξειδικεύσουν λίγο περισσότερο? Γιατί προφανώς, εντάξει, δεν θα έλεγες ότι το κάνω για τη χειρότερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, το κάνεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Αλλά φαντάζομαι ότι... Ο πρώτος που έχει ζητήσει να μάθει περισσότερα πράγματα γι' αυτό φυσικά είναι οι εργαζόμενοι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαζομένων Υπουργείου Πολιτισμού στη Φύλαξη, της ΠΕΙΦΑ δηλαδή. Δεν πήρε καμία απάντηση, όχι μόνο από την πολιτική ηγεσία, ούτε από την διοίκηση του ΟΔΑΒ, δηλαδή του Οργανισμού Διαχείρισης Αρχαιολογικών Πόρων, που είναι ο αρμόδιος φορέας που έχει βγάλει τη διακήρυξη αυτή, την προκήρυξη των. Δεν πήρε απάντηση, είναι κυριολεκτικό, δεν απάντησαν καθόλου, ή εννοώ ότι δεν πήρε, ήταν μια υπεκφυγή, ας πούμε. Ή όχι. Δεν απάντησε κανένας. Έγινε και μια συνάντηση, μάλιστα, με τη διοίκηση του ΟΔΑΠ. Δεν υπήρχε κάποια μια αιτιολόγηση δηλαδή πραγματική για αυτό το. Είναι εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης, είτε το λέει κάθε φορά που προχωράει σε μια κίνηση, είτε όχι, να δοθούν σιγά σιγά, λίγο λίγο, τα πράγματα σε ιδιώτες, ακόμα και αν στοιχίζουν περισσότερο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι περίπου της τάξης του 1.600.420 ευρώ. Χιλιάδων ευρώ, συγγνώμη, για ένα χρόνο, με δικαίωμα παράτασης για άλλο 50% δεύτερο χρόνο δηλαδή, του αντικειμένου, έτσι όπως περιγράφονται στις προκηρύξεις αυτού του τύπου, φτάνοντας μαζί με το ΦΠΑ, υπερβαίνοντας τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Για την είσοδο της Ακρόπολης μόνο, προσέξτε, την ίδια στιγμή που πέρυσι, για παράδειγμα, περί τα 4,5 εκατομμύρια συνολικά χρειάστηκαν για να προσληφθούν 800 οχταμηνίτες αρχαιοφύλακες για τις ανάγκες κάλυψης των αναγκών σε ολόκληρη τη χώρα. Να ρωτήσω λίγο σχετικά με αυτούς που αντέδρασαν. Μας είπατε για μία εργαζόμενη η οποία μετακινήθηκε. Δεν είναι απλώς εργαζόμενη, να το διευκρινίσουμε λίγο. Η αρχιφύλακας, η επικεφαλής δηλαδή των εργαζομένων στην φύλαξη στο βράχο της Ακρόπολης. Η οποία μετακινήθηκε από την Ακρόπολη στο Κεραμικό μετά την αντίδρασή της. Την επόμενη μέρα βγήκε η μετακίνησή της, η απόφαση μετακίνησή της από τον υπηρεσιακό γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπήρξε κάποια αιτιολόγηση για αυτή τη μετακίνηση και επίσης εκείνη η αντέδραση μετά. Και υπηρεσιακές ανάγκες, λέει το χαρτί. Μάλιστα. Ήταν χρήσιμη αρχαιοφύλακας μέχρι τώρα, πρέπει να πούμε, γιατί ήταν συνεργαζόμενη με την κυβέρνηση, άλλωστε πολιτικά είναι φύλλα προσκύμενη στην κυβέρνηση, όπως και ο πρόεδρος της ΔΑΚΕ, της Συνδικαλιστικής Παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρετεί στην Ακρόπολη και συνυπογράφει και ο ίδιος στην καταγγελία. Είναι δικοί τους άνθρωποι, δηλαδή, μέχρι πρώτη με συνεργαζόμενοι, οι οποίοι τώρα, επειδή καταλαβαίνουν ότι πλέον η ιδιωτικοποίηση προχωρά πέρα από τα μουσεία, τα 5 μεγάλα μουσεία, που πέρυσι ξεκίνησε η μεταφορά τους από υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού σε διορισμένα διοικητικά συμβούλια, τώρα καταλαβαίνουν ότι έφτασε η ώρα τους. Επομένως, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν από την ΠΕΙΦΑ. Αναφερθήκατε στην ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Υπάρχει και η ανακοίνωση του ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων που καλύπτει όλους τους κλάδους του Υπουργείου. Αύριο υπάρχει 24-ωρη απεργία του φυλακτικού προσωπικού στην Ακρόπολη και πανατική απεργία για όλους τους εργαζόμενους του Υπουργείου Πολιτισμού, στάση εργασίας μάλλον, 7 με 12 το πρωί. Τι άλλο να πω, η δικαιολόγηση. Γνωρίζουμε ποιες εταιρείες πάνε να μπουν στο παιχνίδι. Κοιτάξτε, αυτό δεν. Προφανώς δεν υπάρχει στην προκήρυξη, έτσι. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις, καθώς οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι που έχουν σχέση με αυτά τα θέματα φωτογραφίζουν μια συγκεκριμένη εταιρεία με την οποία υπήρχε συνεργασία σε διάφορους τομείς, κυρίως στην ψηφιακή φωνητική ξενάγηση στους αρχαιολογικούς χώρους της περιφέρειας μέχρι πρότινος, την ίδια εταιρεία που έχει αναλάβει πριν από μερικά χρόνια και την αντίστοιχη δουλειά, για πρώτη φορά μπήκε σε αυτά τα χωράφια, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Άμα είναι καλή και δοκιμασμένη η εταιρεία, προφανώς θα θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν και αλλού. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι το σκεπτικό. Φαντάζομαι, ναι. Και οπότε έχουμε την δραματική περίπτωση συνδικαλιστών που πρόσκυνται στην Νέα Δημοκρατία, που ανακαλύπτουν ότι η ψήφος τους και η στήριξή τους σε αυτό το κόμμα μπορεί να σημαίνει ότι θα βρεθούν χωρίς δουλειά. Γιατί όταν αρχίσει και ιδιωτικοποιεί ο άλλος, μπορεί να σε πάρει μπάλα και σένα. Το λέω πολύ με σκληρά ή περί αυτού πρόκειται. Εντάξει, χωρίς δουλειά δεν θα το έλεγα, εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα έχουμε απολύσεις, αλλά θα έχουμε υποκατάσταση της εργασίας σημερινών εργαζομένων, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, εδώ διαχειρίζονται και χρήματα, έτσι. Υπάρχει και ένα ζήτημα, δηλαδή, που δεν είναι απλώς η φύλαξη, είναι και η διαχείριση της εισόδου του και των εσόδων του πρώτου επισκεψιμότητα μνημείου της χώρας. Μέχρι τώρα οι υπάλληλοι αυτοί είχαν και διαχειριστικό έλεγχο και ελέγχονταν και για τα οικονομικά. Ποιος θα ελέγχει αύριο την εταιρεία ακριβώς στην απόδοση των, ή το αν κυκλοφορούν διπλά εισιτήρια ή πλαστά εισιτήρια. Έτσι. Μία απάντηση πάντως έδωσε σήμερα ο Υπουργός Πολιτισμού, διότι πριν από λίγο έφτασε η απάντηση που έδωσε στη γραπτή ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή από, στις 5 Δεκάτου από σειρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλή στην Κυριακή Μάλαμα, που ρωτάνε γιατί αυτό και αν θα είναι αποτελεσματικό και αν θα, για ποιο λόγο γίνεται και όλα αυτά που ρωτήσατε και εσείς, που είναι τα εύλογα ερωτήματα. Η απάντηση λοιπόν του Υπουργού είναι μέσω της συνεργασίας του φυλακτικού προσωπικού του Υπουργείου, διαβάζω έτσι, που μεριμνά για την εξασφάλιση της εύρωσης λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης και την προστασία των εμβληματικών μνημείων του και του προσωπικού. Η συνεργασία λοιπόν αυτού του προσωπικού με το προσωπικό του αναδόχου, που θα παρέχει κάθε υπηρεσία συναφή με το ηλεκτρονικό εισιτήριο μέχρι τις πύλες εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, αναβαθμίζεται η πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η ίδια απάντηση. Αναβαθμίζεται η πολιτιστική εμπειρία των επισκεπτών. Έτσι. Το ίδιο που έλεγαν και για την μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για να φτάσουμε τώρα, Χριστούγεννα του 23 και την πρωτοχρονιά τα ίδια θα συμβαίνουν, οι μισές αίθουσες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, για να μείνουμε μόνο στα της Αθήνας, είναι κλειστές. Ελλείψη φυλακτικού προσωπικού. Και στο Βυζαντινό Μουσείο καθαρίζουν οι άλλοι κλάδοι εργαζομένων το χώρο, φροντίζουν την καθαριότητα δηλαδή, διότι δεν έχει φροντίσει η διοίκηση να ανανεώσει τη σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού. Φυσικά για πρόσληψη καθαριστών, προσωπικού δηλαδή, ούτε λόγος. Ποιοι εργαζόμενοι καθαρίζουν δηλαδή? Νομίζω ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι κτλ. Νομίζω ότι ήταν μεταφορική η χρήση της λέξης καθαρίζουν, που λέμε πάλι αυτός καθάρισε, ας πούμε, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι κυριολεκτική. Ότι είναι κυριολεκτική, ότι σφουγγαρίζουν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο έχει τις μισές του αίθουσες κλειστές, γιατί δεν έχει φύλακες, και επειδή δεν έχει και καθαριστές, την καθαριότητα την κάνουν οι άλλοι εργαζόμενοι για να μπορέσουν να... τα πράγματα να είναι στοιχειοδός αξιοπρεπή. Όπως επίσης παίρνουν μπαταρίες για τα τουρνικέ της εισόδου στην Ακρόπολη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ας ευχηθούμε όλοι μια αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών μέσα από όλα αυτά. Ας ευχηθούμε ότι εκεί θα καταλήξουν όλα αυτά. Εντάξει, αστειευόμαστε και γελάμε, αλλά η κατάσταση είναι τραγική και νομίζω ότι θα χειροτερέψει χρόνο με το χρόνο, αν δεν υπάρξει μια αντίδραση που να μην είναι μόνο συνδικαλιστική, ξέρετε, αλλά να ταρακουνήσει λιγάκι και ένα ευρύτερο κόσμο, γιατί αυτά τα ζητήματα νομίζω δεν αφορούν εσάς και εμένα και τους εργαζόμενους μόνο. Ούτε κυρίως τους εργαζόμενους, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, αλλά και τους επισκέπτες και εκείνους που θα έπρεπε να έχουν λόγο στη διαχείριση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιον αφορούν αυτά τα ερωτήματα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, είναι ποιον αφορούν αυτά τα ερωτήματα, μάλλον. υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις πριν να κλείσουμε? Όχι, νομίζω ότι εντάξει, ας επαναληφθεί ότι αύριο ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης θα είναι κλειστός από την απεργία των φυλάκων σε αυτόν και πρέπει να δοθεί και ίσως μια μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ο σταθμός σας είναι ο μόνος που έχει ασχοληθεί με το θέμα. Ελπίζω να μην έχουμε μόνο τις κραυγές και θα γίνουμε τους τουρίστες που δεν θα μπορούν να μπουν, ξέρω εγώ, που ήρθαν από την άκρη της γης, γιατί αυτά έχουμε συνήθως στην Ακρόπολη όταν απεργούν οι υπάλληλοι. Λες και μπορεί να ανοίξει ο χώρος αν οι εργαζόμενοι απεργούν. Και αυτό δεν θα είναι πολύ καλή εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το παρακολουθούμε εμείς φυσικά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο Στάθης Κότσης. Είναι ιστορικός και ένας άνθρωπος που, όπως καταλάβατε και εσάς, γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα του Υπουργείου Πολιτισμού. Όπως αντιλαμβάνεστε, ό,τι και να λέμε τώρα, όση αρχαιολαγνία και αν πουλήσει κανείς για το εκλογικό του κοινό, κατά βάθος, όταν μπαίνει το χρήμα μπροστά, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να αντισταθεί. Κανείς. Ποια μουσεία, ποιος βυζαντινός πολιτισμός, ποιος αρχαίος πολιτισμός. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν θα μπορούν να ανοίξουν οι αίθουσες. Θα σφουγγαρίζουν οι διοικητικοί υπάλληλοι και θα πληρώνουν τις μπαταρίες οι φύλακες. Αυτό θα γίνεται. Γιατί πολιτισμός είναι τώρα. Ποιο ενδιαφέρει, ρε παιδιά, ο πολιτισμός. Κακά τα ψέματα τώρα. Δηλαδή, αν εξαφανιστεί αύριο το πρωί ο πολιτισμός, δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί που θα αντιδράσουν. Δεν ξέρω. Δηλαδή, να αναρωτηθούμε όλοι μας. Ποιο είναι το σημείο στο οποίο αρχίζει ο κόσμος και λέει ότι αυτό δεν γίνεται, πάτε να κάνετε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό που είπε τώρα ο Στάθης Γκότσης για την διαχείριση του πολιτιστικού μας, την διαχείριση του πολιτισμού μας. Πραγματικά εμένα με καίει αυτό ως ερώτημα. Το ποιους αφορά αυτό. Ποιοι αγωνιούν γι' αυτό. Φαίνεται πάρα πολύ σκληρό αυτό το ερώτημα. Γιατί νιώθω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί η τηλεόραση να τον ανεβάσει μιλώντας για τα μάρμαρα και τον Έλγιν και δεν ξέρω εγώ τι, και την ίδια στιγμή εξίσου άνετα μπορεί να το εξαφανίσει. Να σου πω ότι πιστεύω, μιλώντας πολύ κοινικά κι εγώ, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν ενδιαφέρεται κανένας εκεί έξω για τον πολιτισμό, θα ενδιαφερθεί μόνο αν, για παράδειγμα, βγει η κυβέρνηση αύριο και πει, παιδιά, σε όλους τους φόρους που πληρώνετε, θα δίνετε και ένα δεκαρικάκι, ένα 10% για κάτι που αφορά κάποιο μουσείο ή κάτι τέτοιο. Εκεί ξαφνικά όλοι θα ξεσηκωθούν. Λοιπόν, κάναμε ό,τι μπορούμε για να σας φτιάξουμε το κέφι. Ξεκινάει μια βδομαδούλα πάρα πολύ ωραία. Είναι Δευτερούλα σήμερα. Μετά Τριτούλα, Τεταρτούλα. Πέμπτη έρχονται και Παρασκευή φεύγετε. Και ο Μητσοτάκης από την Πέμπτη. Έρχονται Χριστούγεννα, πλακωθείτε στα μελομακάρονα. Εμείς εδώ θα είμαστε με γιορτινή διάθεση. Όπως είδατε, αν το παρατηρήσατε, αυτό έπεσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Δεν ήθελα βέβαια να χαλάσω το σοβαρό κλίμα. Όχι ότι αυτό δεν είναι σοβαρό. Δεν θέλαμε δηλαδή να στεναχωρηθεί ο άνθρωπος τώρα. Αυτό. Να ότι έπεσε ο Άγιος Βασίλης. Και γιατί δεν τον έχουμε και ζωντανά να έχει και αυτός κάτι χριστουγεννιάτικο, να βγει με ένα καπελάκι. Κάτι πολύ, πολύ, πολύ λογικό. Για την εμπειρία. Να βάζουμε τους καλεσμένους μας να φορέσουν ένα καπελάκι χριστουγεννιάτικο. Βέβαια και εγώ καλεσμένη είμαι σήμερα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μοναδική εμπειρία αυτή. Εγώ ξέχασα για λίγο τον καημό μου γωγό και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έζησα μια φάρμα χωρίς τον Θάνο και ούτε που το κατάλαβα πώς πέρασε. Βέβαια, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ξεκίνησε όλο αυτό λέγοντας ότι με βλέπεις με μουσια. Τώρα που κλείνει η εκπομπή, ξέχασες κάπως το Θάνο ή είμαι ακόμα μια μουσάτη γωγό? Τώρα μου ξανά έγινε, όχι, δεν θέλω να το σκεφτώ. Καταπληκτική εκπομπή. Έτσι μπράβο. Αυτά είναι τα σχόλια που. Ναι. Ξέρεις ποιον δεν βλέπω? Αυτόν που σχολίασε στην αρχή ότι ήρθε για το Θάνο. Δεν ξανασχολίασε. Έφυγε. Μάλλον. Λοιπόν, αν θέλεις, εσύ που ήρθες για το Θάνο, έλα αύριο, βάλε ξανά τα 10 ευρώ. Τελικά, ότι βγαίνει Μουρτζούφλης ο πουλής, έφταιγε ο Θάνος. Με τη Γεωργία μια χαρά είναι, όπως είδαμε όλοι. Ρε λες. Να διώξω το Θάνο. Λες να αλλάξει η διάθεσή μου. Στην εκπομπή που κάναμε με το Θάνο την Τετάρτη, που έλειπε η Νεκταρία, ναι, δεν βγήκαμε 5, που είμαστε πάντα στην ώρα μας εμείς. Βγήκαμε 5 και 10. Και εκεί κατηγόρησαν το Θάνο ότι αυτός φταίει για την αργοπορία στην εκπομπή. Δεν ξέρω, δέχεται μια στοχοποίηση ο Καμίλαλης. Άκου να δεις, λέει, ουδής αναντικατάστατος εκτός του Θάνου. Σε αυτό συμφωνώ κι εγώ. Κι εγώ θα τον υπερασπιστώ για μια φορά. Ακόμα τώρα, αν λείψει και αύριο, δεν ξέρω, αρχίζει και. Θα αρχίζω να τον ξεχνάω κι εγώ σιγά-σιγά. Α, ήρθες. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Δεν το περιμέναμε τώρα ότι θα φτιαχτεί μια τέτοια. Αυτό δεν είναι παρέα, δεν είναι μια ραδιοφωνική συντροφιά. Είναι μια οικογένεια αυτό που έχουμε φτιάξει μαζί. Δηλαδή, αυτοί οι δεσμοί που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα σε εμάς και το κοινό μας, νομίζω ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν με τίποτα. Διώξε Θάνο να τον πάρω στο γραφείο. Ωραία, οπότε υπάρχει μια επαγγελματική πρόταση για το Θάνο. Θα τα ζυγίσει και θα αποφασίσει. Εγώ καλά είμαι εδώ πάντως. Συναδελφική αλληλεγγύη. Πουλής με κερατάκια ταράνδου. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Αύριο το μεσημέρι πάλι εδώ, δεν ξέρουμε αν θα είναι ο Θάνος. Εγώ πιστεύω ότι θα θέλει τη δουλειά του και θα ξαναγυρίσει. Αυτό θέλω να πιστεύω. Και πιστεύω ότι δεν έχει φύγει για πάντα. Και εγώ έτσι πιστεύω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θανούλη, περαστικά. Θάνο, περαστικά. Να ξέρεις, είσαι στην καρδιά μας, ρε Θάνο. Είσαι στην καρδιά μας, Θάνο. Γεια σου. Γεια, γεια σας.